بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس امروزه ما از کتاب قواعد الاعراب درس 18 هم است و موضوع امروزه ما دوامی موضوع گذشته است. گفتیم در بیان کلمه هایی که بعد 4 وجه می آید و این 4 تا بود. ما یکمش را گرفتیم که لولا بود و دویمش را گرفتیم که این بود، این مخففه، و امروز سیمش را می گیریم این چی است؟ ان، که این هم به 4 وجه یا که به 4 استعمال می آید. خب متن می خونه می و الثالثه تو و سیمش ان المفتوحه المخففه تو فیقال فیها. سیمش انی مخففه است که یعنی مفتوحه مخففه بروش فتحه دارد، یعنی که ان است، این نیست. ما اینه تمام کردیم. خب و مخففه است، مخففه از ثقیله، ثقیلش ان نبود. خب ما میدونیم که 4 ادواتی که در فعل مضارع میدروید ان، لن، اذن، کی فعل چکار میکنه؟ فعل مضارع را نصب میکند. میگه که فیقال فیها و گفته می شود در روی نگرمی ان حرف مصدری ینصب المضارع، حرف مصدری است که نصب می گرداند فعل مضارع را. ما گفتیم به 4 استعمال میاد، یعنی یکمش چی است؟ مصدری که حاضر ما ذکرش میکنیم. بعد از این زائده میاد، بعد از اون یعنی مفسره میاد، بعد از اون مخففه از ثقیله میاد. این 4 استعمال است. یکم استعمالش چی است؟ مصدری. این قاعده دارد اگر که در فعل مضارع بدراید فعل مضارع نصب میکند، اگر که در فعل ماضی بدراید فعل ماضی را نصب نمیکند. در جه شرط ذکر نکرد، شرط در مغنی میآید. خب گفت که حرف مصدری ینصب المضارع، حرف مصدری است که فعل مضارع نصب میگرداند. نحو یرید الله ان یخفف عنکم. یرید فعل مضارع است، مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره، الله اسم جلاله فاعل مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره، ان حرف نصب ومصدر مبني على السكون لا محل، يخفف فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره وفاعله مستتر تقديرش هو، ومصدر مؤول من ان وفعل في محل نصب مفعول به. یعنی که ما گفتیم اگر که در فعل مضاری که درآمد چی می شود؟ مصدر مؤول فی محل نصب می شود. خب تأویل مصدر چی است؟ یرید الله تخفیف عنکم. یعنی که ما مصدر مؤول گفتیم باید تأویل داشته باشد، تأویلش همین می شود. میگن و هی داخلت على الماضی فی نحوی، و همچنین ان در فعلی ماضی داخل می شود. اما در جمعی را حرف مصدر میگیم، اما چه؟ فی محل مفعول به اعراب نمیکنیم. گفتیم که فقط در فعل مضارع را مفعول به اعراب میکنیم، در ماضی نه. نحو مثال میزند که اعجبنی ان صمت. اعجب فعل مضارع مبنی علی فعل محل است و نون وقایع مبنی علی کسر محل است و یا ضمیر متصل مبنی سکون فی محل است مفعول به مقدم است. ان صمت ان حرف مصدری است، صمت فعل فاعل و فی محل رفع فاعل می شود. یعنی که در تعویل مصدر چی است؟ اعجبنی صیامک. تعویل مصدر همین است، انصمت، یعنی که اعجبنی صیامک. ایجاد چی شد؟ فی محل رفع فاعل شد. برای چی؟ برای که در فعل ماضی داخل شد. اگر در فعل مضارع می شد مفعول به اعراب می کردیم. تمامش چی گفت؟ لا غیرها، یعنی غیری دیگه اعراب نمی شود. برای چی گفت؟ گفت و خاطر که خلاف است. میگه که خلافا لابن طاهر، ابن طاهر خلاف کرده است، گفته است که ان در موضعی که در آمد مستریه نمی باشد. اما قول ابن حشام و قول راجح از دیگه علما همی است که ان حرف مستری است. و نوع دیگر از ان چی است؟ میگه که و زائدتون، زائده می آید فی نحوی در مثال فلما ان جاء البشیرو. در فلما فاش چی است؟ حرفی عطف می باشد، مبنی علی فعل محل، و لما ظرف زمان مبنی علی سکون فی محل نصب و هو مضاف. اما حرف زائد است، میگیم حرف زائد للتوکید مبنی علی سکون، جاء فعل ماضی مبنی علی فتح فی محل جزم فعل شرط می شود، لما و همچون البشیر فاعلش است، فاعل مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره، و جمله فی محل جر چی است؟ مضاف الیهی است، چون که ما گفتیم درجه چرا ظرف مضاف میگیریم، یعنی لما را مضاف میگیریم. خب میگه که بعد لما، همچون درجه بعد لما قاعده است که چی است؟ ان زائده می آید. ما در این گفته بودیم، این و ما اگر کی آمد زائده می آمد، قاعده عمومی بود. مثل همو چی است؟ لما قطعا میگه که و کذا حیث جاءت بعد لما، و همین گونه هر کجایی که بعد لما کی آمد ان زائده می باشد، یعنی که فلما جاء البشیر. ان فقط برای چی است؟ برای توکید است. و همچون لما که در جزی کرشید چی است؟ توقیتی است. در درسای پیش گفته بودیم که به معنای حینه است. استعمال دیگری که در ان هست چی است؟ مفسرتون. مفسره می آید اما به شرط. سه شرط در اینجا ذکر می شود. یکم باید که ما قبلش جمله باشد. چه جمله اسمی چه جمله فعلی مهم نیست، باید که جمله باشد، چون که این تفسیر میکنه جمله را. و همچون معبدش جمله باشد، نه که در بین جمله واقع باشد. خب این یکم شرط. دیم شرط از پیش همین فعلی باشد که از پیش همین ان در حال تفسیر می شود که فعلی باشد که معنای قول دو باشد، لفظ قول نه، مثلا قال یا قلو قول مثال قولا این چیزا نباشد، یعنی که فعل هایی که دلالت به قول میکنن لفظا باید نباشد. خب اما فعلی باشد که چی؟ معنای قول داشته باشد. سهم شرط من چی؟ باید که مقترین به حرف جر نباشد. پس در همین سه شرط وقتی که وجود داشته باشد ما چی میکنیم؟ ایرا مفسره میگیم. میگه فی نحوی مثال میزند فاوحینا الیه ان اصنع الفلک. در آیت ذکر شده هر سه شرط وجود دارد. شرط یکم گفت که فاوحینا، یعنی که کلمه قلنا نیست، اما معنای اوحینا چی است؟ قلنا، یعنی که و قلنا الیه ان اصنع الفلک، او حین معنای قلنا، معنای قول وجود دارد. خب ما قبل ان جمله است، جمله فعلی است، و ما بعدش جمله است، جمله فعلی است، یعنی شرط یکم هست. شرط دیم چی بود؟ گفتیم که یعنی که ما قبل جمله، و دیم شرط معنی بود که معنای قول، سیم شرط معنی بود که حرف جر، یعنی حرف جر نداره. ان به حرف جر بگیم چسبیدگی نیست. هر سه شرط وجود داره و این خاطر ما چی میگیم؟ یعنی میگیم که تفسیری است همین ان. وقتی که ان اگر مفسره کی باشد و جمله ما بعدش چی میشود؟ لا محل لها من الاعراب، چون که جمله تفسیری است. همینجا اصنع الفلک جمله لا محل است، بخاطر بعدی چی است؟ انی مفسر آمده یه. ما در اول کلام گفتیم که بینی ده جمله بیاید، چه جمله فعلی چه جمله اسمی. در اینجا جمله فعلی را مثال زد، جمله اسمی مثال نزد. مثلا میتونم یه آیت دیگر از ذکر کنه، در آیتی که میگه و نودو ان تلکم الجنة اورثتموها. در این آیت یعنی که ونودو واوش واوی چی هستای؟ عطف است، یا که استنافی ها بگیریم خیلی بعد جمله مستنفه میشه، همچون اعراب کردن و همچون عطفش هم گرفته گستن. خب نودو فعلی ماضی هستای مجهول و واو جماعت نایبش میشود. ان حرف تفسیری میگه مبنی علی سکون، و بعد چی هستای؟ تلکم. تلکه در اینجا انا مبتدا است و الجنتو خب بعضی خبر گرفتن، بعضی ها بدل گرفتن، الله علم بدل صحیح تر است. بعدی تلک بدل بگیریم شاگر، بعد اورثتموها جمله چی می شود؟ خبر می شود. خلاصه که بعدی ان چی آمده است؟ جمله اسمی آمده است. تلک چی است؟ مبتدا است. و الجنه را خبر بگیریم چی می شود؟ جمله اسمی می شود. ما گفتیم که بعدش یا جمله اسمی یا جمله فعلی می آید. در هر دوش مثال بیان کردیم. و همچون هر سه شرط در اینجا وجود دارد. و نودو چی است؟ یعنی که جمله فعلی است، ما قبل جمله است. ان تفسیری است. برای چی؟ برای که به حرف جر نچسبیده است و همچون ما بعدش هم چی است؟ جمله اسمی است. به همین خاطر ان تفسیری و بعدش چی است؟ جمله اسمی انا لا محل می شود، چون که گفتیم ان مفسره بعدش جمله تفسیری لا محل لها من الاعراب است. در دامش میگه که و كذلك حيث وقعت بعد جمله فيها معنى القول دون حروفه. اینا در بلو شرح کردیم، یعنی در اول گفتیم که چی است، و همچنین میگه هر وقتی واقع شود بعد جمله که در اون معنای قول باشد، دون حروف، یعنی حرفی همون قول نباشد، قالا و مثال یقولو و قولون، یعنی که چیزی که با قول دلالت میکند در همون جمله نباشد، اما معناش باشد. خب ولم تقترین بی خافضین، و یعنی مقترین نباشد، چسبیدگی نباشد به خافض. خافض یعنی حرف جر. خب فلیس منها، پس از جمله این نمی باشد. یعنی که سه شرط بیان کردیم. انا کازی مدت دلیل میورد آیت ذکر میکند که همیجه ما انا چی مفسره گرفته نمیتونیم. برای چی؟ برای که یکی از شرط ها در جا گم میشد. خب آیه چی هست؟ میگه و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. به چی خاطر ما اینجا انا نمیتونه مفسره گرفته؟ برای که شرط چی بود؟ ما قبلش باید جمله باشد، اینجا جمله نیست. و آخر بله مبتدا هست، دعواهم چی هست؟ مضاف الیه هست، یعنی خبر ندارد. و همین خاطر ما را تفسیری گرفته نمیتونیم، شرط من در اینجا وجود ندارد. میگه لأن المقدم علیها غیر جملتین، و خاطری که مقدم علیها اینه که جمله از پیش گذشتگی جمله نیست. خب چی از مبتدا و هم مضاف الیه است. و این خاطری ما را نمیتونیم چی بگیریم؟ تفسیری بگیریم. پس اعراب ان چی است؟ این ان مخففه از ثقیله است. وقتی که یک قاعده است، اگر که ان مخففه از ثقیله باشد، یعنی قسم زیاد احتمال عمل کردن دارد. خلاف این، ما گفتیم که اینی که مخفف از ثقیله است، یعنی که به نهایت کم عمل میکند. اما انی که مخفف است از ثقیله، این زیاد عمل میکند. اینجا عمل کرده است. وقتی که عمل کرد، ما میدونیم که اسمش منصوب و خبرش مرفوع میشود. خب در جا اسم ان چی است؟ پنهان است. یعنی که ان الامر، یعنی ضمیر شأن است. ان الامر یا که ان شأن الحمد لله رب العالمین. اینجا الحمد چه است؟ خبر است، خبری ان است. اسمش پنهان است، تقدیرش الامر یا که شأن، و خبرش الحمد ظاهر است. و بعدش باز یک جمله دیگر میارد، میگه که ولا نحو، و همچون در اینجا ان مفسر نمی باشد، در مثالی کتبت الیه بی ان افعل. برای چی در اینجا نمیتونه؟ اما نیا که شرطو شبین از پیش جمله هست، درست؟ خب یعنی کتبت جمله فعل از پیش هسته، خب ما بعدش هسته، در اینجا چی نیسته؟ ما گفتیم معنای قول داشته باشد، درجه از شرط نیست، معنای قول داشته باشد. دیم شرط منچی است که به حرف جر مقترین است، بی ان هست، بی ان با حرف جر است، در ان داخلش است. من خاطر نمیتونه مفسره شدن، اما چی است؟ مستری بده میتونه، یعنی که کتبت الیه بالامر بالفعل. بعد اینجا چی است؟ فی محل جر، یعنی مستر موال فی محل جر اسمی مجرور میشد به حرف جر. گفت که لدخول الخافضی، خافض گفتیم چی است؟ همو حرف جر در نظر دارد. اکنون در جای آیت ذکر میکنه و خلافی نحوی را در آیت میگه که و قول بعض العلماء، بعض از علمای نحو گفتن که فی قول تعالی در همه آیت ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبد الله ربی و ربکم. در همین آیت همچون ان آمده است، آیا همین ان مفسره است؟ ان اعبد الله ها، ما میتونیم که همین را مفسره بگیریم؟ نه نمیتونیم. در دامش میگه که انها مفسرتون، این حمل علی انها مفسرتون لی امرتنی. خب اگر ما مفسرش بگیریم، مفسره برای امرتنی میگیریم شد، به خاطر اینکه از پیش قاله است. ما گفتیم باید که لفظ قاله نباشد، معناش باشد. اما دیگه چی گفت؟ گفت که این حمل علی انها مفسرتون لی امرتنی. خب دون قلتو، اما ما را میگم مفسره میگیریم برای فعل امرتنی، نه برای قلتو. خب منع منه انه لا یصیح ان یکون اعبد الله ربی و ربکم. خب میگه که اینجا یعنی مانع است، صحیح نمی باشد تا اینکه ما همی اعبد الله ربی و ربکم چی بگیریم شه؟ مفسره. برای چی؟ میگه که مقولا لله تعالی، چون که این مقول یعنی قول الله سبحانه وتعالی نمی باشد، این قول عیسی علیه السلام است. در اول چی کلام چی گفت؟ ما قلت لهم، ما برای اونها نگفتم که الا ما امرتنی به، مگر اون چیزی رو که به ما امر کرد. این قولی که از قول عیسی علیه السلام، نه قول الله سبحانه وتعالی. خب انی عبد الله، الله نگفته است که انی عبد الله، الله عبادت کنه، نه، عیسی علیه السلام است که الله عبادت کنه، که او پروردگار من و پروردگار شما است. اگر از ما را قول الله بگیریم، گفت که مقولا لله تعالی، اینجا نمیشه مقولا لله تعالی، چون که الله نگفته است که پروردگار من و پروردگار خداتان را عبادت کنه، معنا کاملا غلط میشه. و اون خاطر میگم ما مفسره گرفتش نمیتونیم برای امرتنی همچنین. خب نامشه چی میگم؟ او على انها مفسرات لقولتو، همچون ما ایره مفسره برای قاله گرفته نمیتونیم. فحروف القول تعباه، پس حرفای قول او را یعنی رفت میکنن. تمنعو به معنای چی است؟ ترفضو، یعنی رد کردن، من کردن. تمنعو به خاطر چی؟ به خاطر که اگر خودش قالکی باشد یا که لفظ قول باشد و احتیاج به تفسیر کردن ندارد، یعنی که گفت جای تفسیرش نیست، وقتی که نباشد بعد احتیاج به تفسیرش پیدا می شود. در دومش میگه که و جوزه الزمخشری این اول قلتو بی امرتو، و جایز دانیست این رو زمخشری یعنی مفسر بدن شد در حالی که اگر چی باشد تعویل کرده شود همین قلتورا به امرتو. خب و جوز مصدریتها، و جایز دانیست مصدری شد. خب وقتی که اگر که تعویلش نه یعنی چی می شود؟ یعنی که ما امرتوهم الا ما امرتنی بهی، درجه تعویل گفت که قلتوره، چون که گفته حرف قواله نباشد، حرف یعنی که قاله نباشد چی استای؟ آنی که معنای قاله باشد جایز استای. به همین خاطر امو امرتو چی است؟ معنای قاله را دارد. اینجا گفت جایز استای که بگه که ما امرتوهم، یعنی تعویلش کرد، ما امرتوهم الا ما امرتنی بهی، در این حالت میگه جایز است. و این قوله یعنی که جماهیر علما بگیم که تصدیق کرده گیان که جایز است. اما از خلاف در چی می شود؟ خلاف در اعراب می شود. در تعویل مشکل نداریم، تعویل کردیم یعنی معنوش درست گرفت و شرط های کسی تکیمان داشت، سه شرط وجود دارد. اما خلاف در چی می شود؟ در اعراب می شود. میگه که خب خیلی جایز نویز میگه مصدری بدنش، میگه على ان المصدر بیان للهائی، یعنی که ایجا همین مصدر اول که گرفتیم باید یکون اعرابش کنیم. آخی این میگه که زمخشری گفت چی استای؟ هر آینه همین مصدر اول عطف بیان است از ها، بیانون یعنی عطف بیان در نظر دارد، للهایی از ها، از کدام ها؟ از همین هایی که ما امرتنی بهی، از همین هایی که در چی استای؟ بعد امرتنی استای، یعنی که ما امرتنی یعنی بعبادت الله، بهی یعنی بی عبادت الله. از امی ها میگه چیش گرفته است؟ عطفی بیانش گرفته است، لا بدلون، بدل گرفته نمیشود. ابن حشام ای را بدل گرفته است. زمخشری میگه بدل گرفته نمیشود به خاطر چی؟ لان تقدیر اسقاط الضمیر یخلی الصله من عائدین. ای چی گپ است؟ یعنی میگه به خاطر که تقدیر اسقاط الضمیر، اسقاط دمیر کدام دمیر؟ دمیری که دمی ما امرتنی بهی است، چون که ما بدل بگیریم از جای همی بدلش میگیریم. میگه وقتی که ما اگر که مصدر اول بدل به جای همی ها بگیریم چی گپ میشه؟ میگه یخلی صله من عید، خالی میمونه صله از عید. خب صله کدام است؟ خب صله ما هست، ما موصوله را در نظر دارد، یعنی ما قلت لهم الا ما امرتنی، یعنی ما یعنی الذي امرتنی صله است، و ای بهی ای دمیری است که عید است، برمیگردد به ما، به ما موصوله. انا میگه که اگر که ما حاضر بدل از جای ها بگیریم دیجا دمیر از بین میرود، و ما دمیره که از بین بردیم اینجا اشکال پیدا می شود، چون که ما موصوله است، باید که دمیره داشته باشد که به طرف او بگرده. به همین خاطر ما ایره گفت که بدل گرفته نمیتونیم، عطفی بیان میگیریم، چون که وقتی اگر عطفی بیان گرفتیم یعنی صفتش میکنیم و نیاز به حذف کردن ها ندارد. اما در دوامش ابن حشام چی میگه؟ و الصواب العكس، قول صحیح، قول راجح عکسش است، یعنی که عطف بیان نیست، بدل است. برای چی؟ لان البیان کصفت فلا یتبع الضمیر، و خاطر که عطف بیان مثل صفت است، و یعنی مثل صفت چی؟ ضمیرها صفت کرده نمیشوند، ما میدونیم که ضمیر صفت نمیکنیم. به همین خاطر یکم اشکالش چی است؟ انا ما نمیتونیم عطف بیان گرفته، چون که ضمیر صفت کرده نمیشه. دویم چی؟ فلا یتبع الضمیر، و ما بعد ضمیر عطف بیان نمیآید، چون که عطف بیان به خاطر صفت کردن میآید. ما گفتیم که ضمیر چی است؟ صفت کرده نمیشود، به همین خاطر ما نمیتونیم ایره عطف بیان بگیریم. در دومش میگه که والعائد المقدر الحذف موجود لا معدوم. خب یعنی که در اوجا کی گفته بود؟ زمخشری گفته بود که ما وقتی که حذفش کرده ایم رابی در بین نمیمونه. در جمعه که آید مقدر یعنی که برای حذف کردنش موجود است یا اینکه معدوم است، یعنی که ظاهر است یا که ظاهر نیست، وجود داره که وجود ندارد، این دائمی نیست. میتونه که گاه و ظاهر باشد، میتونه که گاه و ظاهر نباشد. ولا یصح ان یبدل من ما. و اینجا باز یک موضوع دیگر داخل کرد، میگه که اگر که کسی با بگه که بدل از ما است، از مای موصوله، نه اینکه از آعیدی که با ما میگرده، از خودی مای موصوله بدل است، میگه که جایز نمیباشد، صحیح نمیباشد. برای چی؟ لیان العبادت لا یعمل فیها القول. بخاطر که عبادت در او قول عمل نمیکند. ما میدونیم که قول چی است؟ مفعولون بهی نیاز دارد. ما قول و قول میگیم، یعنی که نیاز به مفعولون بهی دارد و مفعولون بهی ما قول و قول باید جمله باشد. اینجا وقتی ما تعویلی مصدر کردیم مفرد میشود، یعنی که انی عبد الله ربی و ربکم در تعویلی مصدر به معنای عبادت میشه. وقتی که به معنای که عبادت کی آمد، عبادت کلمه مفرد است، نمیتوند که این مفهوم برای مو چی باشد؟ قول باشد. به همین خاطر گفت که صحیح نیست که مای را بدل از ما بگیریم، از مای موصوله بگیریم، به خاطر که در این قاله عمل کرده نمیتوند. یعنی رأی ابن شامی است که ما نیاز نداریم به حذف کردن دمیر و ما از همو بدلش میگیریم. در دوامش گفت که نعم یجوز این اوویل بی امرتو. بله جایز می باشد هنگامی که تعویل کرده شد با امرتو. چی جایز می باشد؟ بدل گرفتن از ما جایز می باشد. از ما گفتیم که جایز نیست. برای چی؟ برای که قاله باید که مفعول به جمله باشد. ای چی است؟ تعویلی مصدر کرده مفرد شد، با همین خاطر نتونستیم گرفته. اما باز گفته است که جایز است. اما در حال جایز است که شرط مان که تعویل با امرتوک نه با قولا. وقتی که تعویل شید با امرتو، ای علاقه میتونه که چی است؟ یعنی که یک مفعولون بی بگیره، یک مشکل در ایجه دیگه نمیشد. یعنی امرتو هم بالعبادتی. در دوامش باز یک خلاف دیگر ذکر میکنم، یعنی که ولا یمتنع فی، و یعنی که ممتنع نمیباشد در، یعنی که گپ درباره تفسیر است که آیا در اینجا تفسیری هست یا نیست. همین آیت بعضی از علما مثل فخرالدین رازی گفتن که نه تفسیری نمی باشد، اما ابن هشام میگه که ولا یمتنع، ولا یمتنع که یجوز، جایز می باشد تفسیری بدنش. در چی؟ در آیتی و اوحى ربک الی النحل ان اتخذی، یعنی که اوحى در جا چی است؟ معنای قول است، به همین خاطر جایز است. اما فخرالدین رازی گفت چی؟ نه، در اوحى معنای قول نیست و این تفسیری بوده نمیتوند. در دانش که انتکون مفسره تن تو اینکه باشه مفسره، مثلوها فی، با مانند همی در، یعنی که ابن حشام دلیل آورده است برای چی؟ برای مفسره بدن همین انی که در این آیت هست، انی تخیدی، دلیل آورده است، یعنی که با دیگر آیت قرآن، یعنی که شاهد از دیگر آیت قرآن که ای چی است؟ فاوحینا الیه انی صنع الفلک، الی در کمی پیش، یعنی چند دقیقه پیش گفته بودیم در بارش که انی تفسیری هستی، چون که از پیشش اوحینا هستی چی هستی؟ معنای قول دارد و یعنی ما قبلش جمله هستی، ما بعدش جمله هستی، جمله فعلی و اقتران به حرف جر نیست. یعنی خلاصه همو سه شرطی که مونده و سه شرط وجود دارد، همین بالا مثل همی است میگه، یعنی ایش بهش قیاس کرده به همین دلیل وانسه خلاف لمن منع، با خلاف کسی که منع کردی که بود ادای منکرگی یکی از علمای بزرگ است، امام فخرالدین رازی، همی عالم نحو صرف. خلاصه که او چی گفته بود؟ نه در جا معنای قول نیست. ابن هشام گفت که بله هسته ذلک لان خب الهام فی معنی القول، چون که الهام کردن این معنای قول دارد، یعنی اوحا به معنای الهام کردن است، یعنی وحی نازل کردن، یعنی که چی؟ الهام کرد، نه اینکه جبرائیل علیه السلام بیاید مثل که در پیامبرا وحی میاد هم خیلی وحیش بیارد، یعنی گفت به طریقه چی است؟ الهام است. در قسم چهارمش داخل میشه، میگه که و مخففتون من الثقیلتی، و مخففه از ثقیله است. وقتی که مخففه از ثقیله باشد زیاد عمل میکند، ثقیلش انه هسته. زیدی این، ما گفتیم این اگر مخفف شید کم عمل میکند، اما ان مخفف شید زیاد عمل میکند. عملش چی است؟ اسم منصوب و خبر مرفوع میکند و همچون چی قسم زیاد انا اسمش دمیری شأن میاد. در جواز مثال ورده است میاد که آیت است علم ان سیکونو. علم فعل ماضی است میگه مبنی علی فعل و فاعلش دمیر مستتر تقدیره هو. خب ان حرفی مخففه از ثقیله مبنی علی سکون و محل است و اسم ان دمیر شأن، گفتیم غالبا دمیر شأن میاد، دمیر شأن محذوف و تقدیرش انه، یعنی که هو به الله برمیگرده. سیکونو سینش حرف استقبال لا محل است و یکونو فعل مضارع ناسخ مرفوع علامت رفعش عدم از ظاهره. وقتی که ما ناسخ گفتیم باید که یعنی که اسم و خبر داشته باشد. آیت کامل ذکر نکرده است، یعنی که بعدش چی است؟ یعنی سیکونو منکم مرضا، اما منکم جار مجرور شی به جمله خبر مقدم می شود، فی محل نصب خبر مقدم می شود و مرضا بعدش انا اسم کان مؤخر مرفوع علامت رفعش دمه مقدره برای تعذر می شود. بعد جمله را میگیم که ایمی یکونو فی محل رفع خبر، خبر برای چی؟ برای ان نمی شود. و همی مصدر مؤول ای ان و معموله ها، ما اینجا معموله هاش را گفتیم که یعنی که سیکونو را قطعی اسم خبرش. خب و معموله هاش فی محل نصب صد مصد مفعوله برای علیمه می شود، چون که علیمه ده تا مفعول بی باید بگیرد. و همچون نشانه آسانه که مخففه است و عمل کرده است چی است؟ که فعل مضارع مرفوع آمد، سیکونو آمد. اگر که این مصدریه میشه سیکونه میشه، یعنی که منصوبش میکرد، اینجا منصوبش نکرد، از همینجا فهمیده میشد که چی است؟ مخففه ثقیل است و عمل کرده است. تمامش آیت دیگر مثال میارم، میگه که و حسبوا ان لا تکونوا، دیده اینجا دمه قطعی آمد، اگر که ان لا تکونه میامد مفهوم بود اما مرفوع آمد. الا تکونو فی قراءتی رفعی، یعنی که در قراءتی که به رفع خواندگی هستند، اما در روایت حفص به چی میخوانند؟ به نصب میخوانند. اگر به روایت خمون اعرابش بکنیم، حسیبو فعل فاعل میگیم، ان لا یعنی جداگانه است، ان بعد لا است، انش حرف نصب و مصدری میگیریم شه. خب میگیم مبنی علی سکون و لا حرف نافیه است لا محل. خب تکونو فعل مضارع است، تام است، منصوب و علامت نصبش الفتحه از ظاهره، چون که ما تکو نخوندیم، ان لا تکو نه بر روایت حفص. خب گفتیم فعل تام است کانه، برای چی؟ ما قاعده داریم که اگر که کانه به معنای حدثه بیاید، به معنای وقع بیاید، به معنای حصله بیاید، به معنای وجوده بیاید، در این حالت چه از کانه تام است. خب همینجا به معنای چه از تقع آمده است، چون که دوامی آید چی است؟ و حسبوا الا تكون فتنتون، یعنی که الا تقع فتنه، یعنی که واقع نشه فتنه، به معنای چی است؟ واقع شده آمده است. خب خلاصه کلام چی هسته که کانه را در اینجا چی اعراب کردیم؟ فعلی مضاری تام منصوب و علامت فتحه ظاهره و فتنتونی که بعدش میاد فاعلش میشود، فاعل مرفوع علامت رفعش دمه از ظاهره. بعد مصدر مؤول ما ایره منصوب گرفتیم، چون که ایره مصدر مؤول گرفتیم، از انه عمل میکردگی نیست. مصدر مؤول من ان و فعل فی محل نصد مصد حسیبو میشه، چون که حسیبو هم از افعال قلوب است. خب یعنی به معنای ظن آمده است، یعنی که ما قاعده را بیان کردیم که به معنای علیمه یا به معنای ظن بیاید چی است؟ یعنی مرفوع کرده می شود، چون که در اینجا ان مخففه است و عمل کرده است. اما ما به معنای چی گفتیم؟ یعنی که تکونه خواندیم. وقتی تکونه که خواندیم در اینجا قول سیبوی چی است؟ میگه به معنای چی آمده است؟ خشوع آمده است، یعنی که و خشو الا تکونه فتنتان، به همین خاطر مصدر مؤول گرفت نصبش کرد، چون که معنای علیمه و ظنه نمی باشد داری. به همین خاطر جمع مؤلف گفت که فی قراءت رفعی، در قراءتی که بر رفع خواندگی هستند و رفع علمای کوفه خواندگی هستند، یعنی ابو عمرو کسایی و حمزه و همونو خواندگی هستند. در روایتی که به رفع خواندگی هستن در اینجا ان اسمش گفتیم که چه از ضمیر شأن محذوف است و لا تکونو جمله فی محل رفع خبری ان میشه، چون که عمل میکند. در دومش میگه کی و کذا حیث وقعت بعد علم، و همچین میگه هر کجایی که واقع شود، اما انی مخففه، از کجا فهم مخففه است یا نیست، میگه هر کجایی که واقع شود بعد علم او ظن نزل منزلت العلمی، یعنی جایگزینی علم میشد، اگر که ظنه به معنای یقین بیاید. هر یک فعلی که دولت به یقین میکند یا این دولت به علم میکند، بعدش اگر که دیدین ان، بفهمید که چه سای مخففه از ثقیله است، عمل میکند، اسمش دمیری شن میشود و خبرش مثل که حاضر دیدیم در جمله ها اعراب کردیم، جمله فی محل میشود و صد مصد مفعوله کاملا قطعی معموله هاش صد مصد مفعوله، برای که اینا دتا مفعولون بهی میگیرن. قسمی چهارمش، ما گفتیم که از اونایی که چهار وجه دارن چهار قسم میشد. چهارمش چی است؟ رابعتو من فتکونو شرطیتن، منی شرطیه، ما اینی شرطیه داره یا منی شرطیه. اینی شرطیه حرف است و منی شرطیه اسم است. وقتی که اسم شد محل رابی دارد، حرف کشید لا محل است. خب میگه که فی نحوی، در مثالی، من یعمل سوءا یجزی به، من در اینجا چی است؟ اسمی شرط است، دو تا فعل مضارع را جزم میکنند. یعمل فعل شرط مجزوم و مجزوم سکون و فعلش مستتر هو، سوءا مفعول به، یجزا فعل مضارع جوابی شرط است و مجزوم همچنین و علامت جزم حذف حرف عله است. ما گفتیم که من اسمی شرط است، محل اعرابی داره، پس در اینجا چی است اعرابش؟ من میگیم که اسمی شرط مبنی بر سکون فی محل رفع مبتدا، چون که یک قاعده عام است، اگر که من یا که فرق نداره چی استفهامیه باشه چی شرطیه باشد، اگر که بعدش فعلی متعدی بیاید، فعلی متعدی بیاید و مفعول بهش در جمله ذکر شده باشد، مثل همینجا من یعمل سوءن، سوءن مفعول به است، در این حالت چی است؟ مبتدا اعراب کرده می شود، من. اما اگر فعل متعدی باشد مفعول بهی نداشته باشد، در جمله چی می شود؟ من مفعول بهی مقدم می شود و همچون من استفهامیه، همین قاعده است. یا اینکه یه چیز دیگر هم دارد که، یا اینکه فعل لازم باشد، من شرطیه بعدش فعل لازم، در این حالت مبتدا است، من بعدش متعدی، اگر که مفعول بهش باشه چی است؟ مبتدا است، نباشه چی است؟ مفعول بهی است. این قاعده عامه است. نوع دیمی من چی است؟ میگه و موصولتن فی نحوی، در مثالی، و من الناس من یقولو، در اینجا من یقولو، امین من چی است؟ منی موصوله است به معنای الذی، یعنی که الذی یقولو. خب درجه اعرابش چی می شود؟ من همچون اسم موصول فی محل رفع مبتدا می شود. خب یقولو فعل است، جمله فعلی بعدی من، بعدی موصول چی است؟ صله موصول لا محل است. خب بعد خبرش کجا می شود؟ خبرش و من الناس، همین من الناس جور مجرور شبیه جمله فی محل رفع خبر مقدم برای منی موصول است. خب نوع سیمش چی است؟ و استفهامیه، همچون من استفهامیه میاد، فی نحوی من بعثنا فی مرقدنا، در همیجا من چی است؟ اسم استفهام است و قاعده را در بالا در شرطیه گفته بودیم که بعدش فعل متعدی بیاید مفعول بهی نداشته باشد مفعول بهی است، اگر مفعول بهی داشته باشد مبتدا است. تمام، بعثنا نا مفعول بهی است، پس ایجا ما چی را میکنیم؟ ای را مبتدای را میکنیم، همچون گفتیم که اگر که بعدش چی از فعلی لازم بیاد، مثلی من جاء، من قام، من ذهب، اینا لازم هستن، در ایجا چی از مبتدا و ایش جمله فعلی خبرش. چهارم وجهی که در من ذکر می شود، میگه و نکیراتن موصوفتن، نکیره موصوفه میاد، ما نکیره موصوفه داریم و نکیره تامه داریم. نکره تامه یعنی که اکتفا میکنه به نفس خودش، یعنی که احتیاج به صفت ندارد و احتیاج به صله ندارد، اما نکره موصوفه احتیاج به صفت دارد که میتوند مفرد باشد میتوند جمله باشد. نکره تامه چه؟ احتیاج به صله ندارد، چون که اگر احتیاج به صله داشته باشد علاقه وی معنی موصوله میشود. در اینجا مثال آورده است، میگه که مررت بمن معجبین لک، در اینجا من چی هستی؟ نکره موصوفه است، چون که بعدش معجبین آمد، معجبین وصفش کرد، میگه که ای بی انسانین معجبین لکه، دیده؟ یعنی که وصفش کرده است که کیاست؟ با یک انسانه، امی من، یعنی که بی لذی معجبین، بی انسانین. یا مثال میگیم رب من نصحته استفاده. ما میدونیم که رب در نکیره میدراید و همچون بینید که رب من نصحته، نصحته جمله چی است؟ صفت است برای من، یعنی وصفش کرده است، به همین خاطر ما میفهمیم که چی است؟ نکیره موصوفه است. و همچون اعرابش ما میدونیم که بعد رب چی است؟ لفظا مجرور محلا مرفوع میشود. بعد همیجا هم جمله را چی میگیم؟ فی محل رفع صفه برای من. در مثالی که جخد شاور گفت که مرر تو بی من، یک راهی فهمیدن دیگر هم داره که بجاش اگر کلمه انسان یک شخص مانیم، اگر که معنا مستقیم شید از اینجا فهمیده میشد، یعنی که مرر تو بی شخصین معجبین، دیگه نکیره است. ما گفتیم بعد نکیره ما چی عرام میکنیم؟ صفت، قاعده عمومی داشتیم در پیش، یعنی گذشتگی به قطع استثناش، میگیم که مرر تو بی شخصین یا بی انسانین معجبین لکه، از همه جمعه فهمیدیم که من نکره موصوفه هستن. در دومش میگه و اجاز الفارسی یو، ابو علی فارسی اجازه داده است که انتقا نکره تن تامتن، همچون واقع شد نکره تامه و حمل علیه قوله، و دلیل میراد یک شعر میگه و نعم من هو فی سر و اعلانی، ای و نعم شخصا، امیجا من به عنوان چی است؟ یعنی تعبیر کرده است که شخصا. و روی چی دیجا اجازه داد ابو علی فارسی که تام گرفته شود؟ چون که بعدش چی است؟ نه موصول است، نه یعنی نه صله دارد، نه وصف شده است، به همین خاطر اجازه داد. که از در بالا گفتیم که فرقشون همین است که احتیاج به وصف داشته باشه که صله داشته باشه، نکره موصوف است. اگر که احتیاج نداشته باشه خش بخودش کفایت کنه، ایرا تامه میگیم. در اینجا در اعراب چند وجه هست. یکم میتونه که و نعم من، در اینجا من ما تمیز بگیریم. خب نعمه فعل ماضی و فاعل ضمیر مستتر وجوبا تقدیره هو میگیم و جمله من الفعل والفاعل فی محل رفع خبر مقدم. این یک وجه اعرابی مون بود. خب من در اینجا چی میگیریم؟ تمیز میگیریم. شب تمييز مبني على السكون في محل نصب، وهو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا مؤخر. خب باز یک چند وجه اعرابی دیگر هم داریم، اما یعنی شرط اعراب کردن نیمه بحث نیست، شرط بیان کردن من بود که چی است. در بالا گفتیم که نکره موصوفه است و در اینجا چی است؟ نکره تامه هست که ما بعدش وصفش نکرد، گفت که نیمه شخصا، یعنی یکان وصفی نیامد. در بالا وصفش کرده بودیم، گفتیم که مررتو بی من معجبین لکه، یعنی که بی شخصین یا بی انسانین معجبین لکه، یعنی که وصفش کرده گی بود. این فرق بین نکره موصوفه و نکره تامه بود. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و توب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.